ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธวัชชาเรื่องสงครามชีวิตอันยาวไกลในสังสารวัฏโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่24ธันวาคม2541ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ คนในโลกนี่นะมีถึง 5,000 ล้านก็เป็นคนมีสมองเหมือนกับเราเกิดมามีชีวิตเหมือนกับเรามีสมองมีความคิดนึกมีความรู้สึกและแต่ละคนเขาก็เกิดไปแต่ละแดนแต่ละแห่งก็ไปกันแยกย้ายกันไปตามแต่ใครจะมีบุญมีบาปอะไรทั้งใครก็ว่ากันไปนะเมื่อไปตกในสิ่งแวดล้อมนะในสภาพที่เขาเองเขาก็จะต้องได้รับสัมผัสแล้วก็จะต้องมีชีวิตอยู่อย่างนั้นจะปรุงจะแต่งจะมีความรับรู้เอามาใช้เขาก็ต้องมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นทำให้เขาอยู่ทำให้เขาเป็นไปเขาก็จะเป็นไปตามอย่างนั้นนะพอได้อย่างที่เราเคยได้ยินว่าคนเมื่อหมาป่าฆ่าไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กหรือไปอยู่กับไปตกอยู่กับหมาป่าเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยโตขึ้นมามีสิ่งแวดล้อมอย่างกับหมาป่านั่นแหละตามภาษาสังคมของเขาเด็กคนนั้นก็พูดไม่เป็นเลยส่งเสียงเหมือนหมาทั้งที่มันมีแกนของเสียงไม่มีลักษณะอะไรใดของเสียงจะเป็นปอดเป็นลมเป็นปอดเป็นลำคอเป็นอะไรก็แล้วแต่องค์ประกอบทั้งหมดมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ไม่เหมือนแล้วมันก็ไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำก็เหมือนอย่างหมาเห่าเหมือนหมามีความเข้าใจว่าตัวเองก็เป็นอย่างนั้นมือเท้าก็ไม่เหมือนหมาแต่ก็คลานเหมือนหมาทำเหมือนหมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นความรู้สึกวัฒนธรรมความเป็นไปก็เป็นไปเหมือนกับอย่างที่หมาพาเป็นคนในสังคมกลุ่มไหนๆที่เขาเกิดมาแล้วเขาก็จะต้องอยู่งั้นเป็นอย่างนั้นไปเขาก็เป็นอย่างนั้นมีผู้ที่มีฤทธิ์มีแรงของวิบากที่ทำให้เขาเป็นไปอย่างนั้นแล้วก็เขาก็ได้ออกจากอย่างนั้นในวาระหนึ่งก็ไปตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วในวิบากของเขาก็ได้ออกจากสิ่งนั้นได้ออกนั้นเพราะวิบากของเขาด้วยนะเพราะวิบากของเขาเพราะที่เขามีในวิบากนั่นแหละเป็นสภาพของพลังงานทางจิตทางสัญญานะผลักดันองค์ประกอบต่างๆนานาทั้งตัวเขาก็มีจิตปรารถนามีจิตแสวงหาหรือมีจิตต้องการอยู่ร่วมอยู่ด้วยพลังของคนถ้าเผื่อว่าเราตั้งจิตแล้วก็สั่งสมนะตั้งจิตแล้วก็สั่งสมลงไปสั่งสมลงไปเนี่ยเราจะเป็นด้วยนะเป็นความตั้งลงไปในจิตนะแล้วก็ภาคเพียรสั่งสมลงไปว่าอย่างไรทำอย่างไรปรารถนาอย่างไรก็จะเป็นแกนเป็นจุดเป็นทุนที่มันก็จะสั่งสมลงไปเป็นอำนาจเป็นพลังได้ด้วยใครสั่งสมลักษณะซึ่งมีมากมายลักษณะดีลักษณะชั่วนะลักษณะที่จะเป็นอย่างโลกิยะก็หลากหลายมากมายเลยโลกิยะต่างๆนานาแบบแปลกๆแม้แต่ในระดับกัลยาณชน ก็มีคุณค่ามีคุณงามความดีอีกหลากหลายมากมายภาคเพียรเอาก็ได้คุณงามความดีที่เป็นกัลยาณธรรมต่างๆพวกนั้นใส่ตนเหมือนกันสั่งสมไปนะยิ่งผู้ใดแสวงหาอารยธรรมอริยธรรมธรรมะที่เป็นโลกุตระแสวงหาแล้วก็มีสภาพที่จริงจากครูบาอาจารย์จากผู้ที่เราไปสัมผัสแตะต้องเราเห็นว่าอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้ดีด้วยปัญญาด้วยความเป็นจริงที่เราได้รับมาแล้วก็ฝึกฝนอบรมสั่งสมตนเองจนกระทั่งได้จนกระทั่งเป็นด้วยก็ไปเรื่อยๆก็เป็นสภาพจริงนะเป็นสภาพจริงขึ้นไปเรื่อยๆลองนึกดูเถอะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นชีวิตนี้แต่ละคนแต่ละคนนี่เกิดมากันนับชาติกันไม่ถ้วนทั้งนั้นนะมาถึงวันนี้มาถึงขณะนี้เนี่ยโลกเขาแย่งชิงอะไรกันคุณก็รู้แย่งชิงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแล้วก็หลงว่าเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นถ้ามันเสื่อมไปน้อยไปก็ทุกข์สิ่งที่ตรงกันข้ามกับทุกข์หมุนเวียนอยู่สุขๆทุกๆหลงอยู่สรุปแล้วก็คือหลงอยู่กับสุขๆทุกๆสุขๆทุกๆต่างๆเหล่านี้คืออุปทานคืออุปทานคือสิ่งที่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นสัจจาภินิเวศหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นความจริงจริงๆเลยแล้วก็จะอยู่กับความจริงอย่างนี้ปุถุชนก็จะอยู่กับความจริงอย่างนี้มีสุขมีทุกข์ทุกคนก็วิ่งหนีจากทุกข์ดิ้นรนที่จะไม่มีความทุกข์จะต้องมีความสุขเสพสมมีความสุขอย่างที่มันเสพกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ต้องพออกพอใจในทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นได้รสสัมผัสแต่ต้องเสียดเสียอย่างนี้แหละหนาวไปร้อนไปไม่ชอบเย็นไปร้อนไปแข็งไปอ่อนไปอะไรก็แล้วแต่ก็สัมผัสเสียดสีทั้งหมดกระบวนการข้างในก็สมมุติรูปสมมุติร่างสมมุติอรูปมีรูปร่างด้วยมีอรูปด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็สมมุติตนเองเอาก็นึกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นความสุขถ้าได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นสุขถ้าไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นทุกข์อะไรอยู่งั้นน่ะก็สมมุติขึ้นมาอยู่ในใจบางคนว่าสมมุติแล้วในใจแล้วก็ยังไม่พอใจก็ปรุงออกมาหรือว่าสร้างขึ้นมาให้ได้ให้มาเป็นภายนอกเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุธรรมได้สมใจแล้วก็เป็นสุขคิดปรุงนั่นสร้างนี่แบบนั้นทำอย่างนี้อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่จนกลายเป็นวัตถุเต็มไปหมดเกินที่จะใช้ด้วยซ้ำแล้วก็อยู่กับอย่างเงี้ยวนเวียนอยู่นานับกับการตลอดโลกแตกนี่ก็วนอยู่อย่างเงี้ยทีนี้พวกเราเคยสุขมาทั้งนั้นนะเคยสุขมาเพราะเสพกามเคยสุขมาเพราะเสพตามที่ตัวเองจะต้องยึดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้เรียกว่าอัตตามานะตามที่เรายึดว่าเรานี่แหละจะต้องเป็นอย่างเราเป็นอย่างของเราเป็นเราเป็นของเราภาษาสรุปมาเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวตนเป็นของของตนเอาให้หนักเข้าไปก็คือเป็นตัวกูเป็นของของกูตามที่กูนี่แหละคิดอย่างนี้ถืออย่างนี้ยึดอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้ยึดแล้วก็เอาให้ได้พอได้ก็เป็นสุขถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ดิ้นรนชาตินี้ไม่ได้ก็จองเวรจองกรรมกันไปชาติหน้าเอาให้ได้ชาตินี้มีอุปสรรคชาตินี้ไม่ได้แพ้พ่ายแพ้เอาให้ได้ชาติหน้าชาติหน้าไปเอาชาติต่อๆไปสั่งสมไปอยู่อย่างนั้นน่ะได้แล้วก็สุขก็แค่นั้นเอง ก็ว่าสุข เสพสัมผัสในกามก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ว่าสุขเสร็จแล้วก็แค่นั้นเองสุขลงทุนลงแรงใช้เวลาหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นวนแล้ววนเล่าไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติได้มาแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนไม่เป็นของตัวของตนจะถาวรอะไรพลากไปแยกไปจากกันไปซึ่งพระรู้จักท่านตรัสว่ามีอะไรที่จะไม่พลากจากกันถึงจริงที่สุดจะให้ดีอย่างไรจะให้เป็นอย่างไรแล้วก็พลากจากกันเมื่อพลากแล้วก็อีกแหละก็ยังไม่ยอมปลดปล่อยจองเวรจองกรรมจองรักจองร้างจองทั้งรักจองทั้งชังอาฆาตมาร้ายฆ่ากันแกงกันถ้าใครอ่าน ในชาดก500ชาติหรือว่าอ่านพระเตปิฎกเจอที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าถึงเรื่องอดีตอันนั้นอันนี้ของอันนั้นอันนี้กลายไปเป็นคนกลายไปเป็นสัตว์กลายไปเป็นสัตว์กลายไปเป็นคนหรือกลายไปเป็นคนด้วยกันเป็นสัตว์ด้วยกันล้างผลาญกันจองเวรกันฆ่ากันแกงกันทำร้ายกันทำไปทำมาวนเวียนไปมาชาติแล้วชาติเล่าโอ้ยเด็ดเหนื่อยวนอยู่อย่างนั้นน่ะจากพลังงานที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยสั่งสมเป็นกรรมวิบากชอบและชังรักและทำร้ายกันรักแล้วก็ล้างผลาญกันมีอยู่สองมุมเนี่ยเมื่อหนังจีนมีอยู่สองมุมรักกันเหลือเกินจองเวรจองกรรมกันรักถึงขนาดไหนก็แล้วแต่ที่เขาจะให้มันมีเป็นนิยายต่างๆเป็นนิยายนั่นก็เป็นเรื่องจริงได้เรื่องจริงก็ถอดมาจากนิยายนิยายก็ถอดมาจากเรื่องจริงอะไรเอาคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเป็นไปยึดมั่นจนกระทั่งสะสมจนกระทั่งเป็นไปได้เหลือเกินเหลือเชื่อในทั้งทางด้านทำร้ายทำลายกันทั้งทางด้านที่จะรักผูกพันกันจนกระทั่งโอ้รักกันจนสุดพิสดารสุดประหลาดอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะถือว่าเป็นความสุขเหลือเกินเป็นความสมใจเหลือเกินแล้วก็ให้เกิดนิยายในโลกเกิดนิยายในสังคมมนุษยชาติมีอยู่อย่างนี้นานับกับการเล่าไม่หวาดไม่ไหวนะถ้าเผื่อว่าเรามีบุพเพนิวาสานุสติญาณเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงระลึกชาติไปกี่ชาติกี่ชาติท่านก็เอามาเล่านั่นแหละร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติหลายแสนชาติ